قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ اس تشریح کے بعد قرآن کا دعویٰ بالکل صاف اور واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ نو انسان کے لیے خدا کے نزدیک صرف یہی ایک صحیح طریق زندگی ہے کہ وہ خدا کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور فکر و عمل کی اس راہ پہ چلے جس کی طرف خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی کی ہے۔ یہ ہے قرآن کا دعویٰ۔ اب ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ آیا یہ دعویٰ قبول کیا جانا چاہیے۔ خود قرآن نے اپنے اس دعوے کی تائید میں جو دلائل قائم کیے ہیں ان پر تو ہم غور کریں گے ہی، مگر کیوں نہ اس سے پہلے خود اپنی جگہ تلاش و تجسس کر کے یہ دریافت کر لیں کہ آیا ہمارے لیے اس دعوے کو قبول کرنے کے سوا کوئی اور چارہ کار بھی ہے۔